No, ale teraz oczywiście płodozmian będzie, czyli już nie będzie ska. A co to ska? No to mam nadzieję ten hiszpańsko-baskijski zespół pokazał dowodnie, że ska, no to właściwie to samo co reggae. Tylko 3 razy szybciej, no tak, ale teraz płodozmian oczywiście. No i mam nadzieję, że wypełnią nasz dzisiejszy leitmotiv w październiku dużo krzyku. Zestaw muzyczny pochodzi z Czech, czyli już wszyscy myślą, że to będzie niezwykle krotochwilny, bardzo śmieszny, zabawny zestaw muzyczno-słowny. No właśnie, ręka w górę, kto się pośmieje z tego zestawu. Z Czech, jak powiedziałem, zespół Zemyśluc. Czasy żywot, i ty chcesz mi, nie na tobie, co u mnie, czasy żywot, i ty chcesz mi, nie na tobie, co ty z nim, co ty z nim, czasy żywot, i ty chcesz mi, nie na tobie, co ty z nim, co ty z nim. wiela i serlato co zita i chciała z kim się robi, a więc z tobą de boi. Serlato co działa i serlato co zita i chciała z kim się robi, a więc z tobą de boi. Sporo znaków diakrytycznych w nazwie tego zespołu, ale dr Wilczur bardzo porządnie wszystko wypisze na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /3/wolna strefa. Obsesyjnie, oczywiście, obsesyjnie będę podawał ten namiar, no bo gdzie, jak nie tam, taki biedny słuchacz znajdzie wszystkie nazwy zespołów i tytułów, no przecież nie spijając z ust prowadzącego, który oczywiście może jakieś duże, dramatyczne pomyłki robić w wymowie głosek ze znakami diakrytycznymi, tak jak na przykład w przypadku tego czeskiego zespołu Zemyślucz. Ręka do góry, kto się śmiał z czeskiego. W każdym razie jeden z tych tytułów brzmi Sernato. No i to jest moja drobna, skromna rada lingwisty stosowanego, bo oczywiście muszę spłacać dług zaciągnięty u społeczeństwa, które tak pięknie i absolutnie za darmo wykształciło mnie na lingwistę stosowanego. Gdyby ktoś, przebywając w Czechach lub na Słowacji, zapragnął jeszcze dodatkowo sera na pizzy na przykład, albo na kanapce, albo na haluszkach bryndzowych, lepiej nie mówić tak z Polska ser na to, bo można się troszeczkę zdziwić, co otrzymamy po takiej prośbie. No oczywiście zwracam na to uwagę jako lingwista stosowany, ale Zemyślucz oczywiście ze wszystkimi znakami diakrytycznymi wpiszemy na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy. Przypomnę, że oczywiście można kontaktować się z audycją, dialogować, pisać o sprawach ponadczasowych, bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie i o której godzinie, czyli najlepiej o sprawach uniwersalnych, ponadczasowych, transcendentnych, aksjologicznych, tak na przykład jak Igor. Igor melduje. Ha, nie jestem w objęciach Morfeusza, no co oczywiście może się często zdarzać słuchaczom Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, no bo wiadomo, nadajemy między drugą a czwartą, no to jak nie wpaść w objęcia Morfeusza. Ja nie jestem, melduje Igor, lecz w objęciach słuchaczek, przepraszam, w objęciach słuchawek. Ach, cóż to się doktorowi Wilczurowi roi w tej jego łepetynie, to chyba jakaś taka freudowska pomyłka. To wracajmy do Igora. Jestem w objęciach słuchawek i słucham Strefy. Tajskie makarony, nawet smaczne. No dzisiaj nie podamy tajskiego makaronu. Brzydko, brzydko, doktorze Wilczurze. Igor jakoś wyzwolił się z objęć Morfeusza, ale być może niektórzy słuchacze nie dali rady albo nie dają rady. No to oczywiście doktor Wilczur pomaga. Nie spać! Nie spać! Ech, co my tam mamy na tapecie w takim razie? O, to będzie zupełnie coś innego niż czeski punk. Teoretycznie będzie zespół francuski, chociaż wcale nie po francusku się nazywający Joke. Joke, nazwa tego francuskiego zespołu. Okładka niezwykle interesująca. Kraj pochodzenia Francja. Nuages et pluie pour la matinée avec encore des rafales de vent qui vont être très puissantes jusqu'à 160 km par heure. Se rabattre, le temps se gâte. Il va pleuvoir des matraques, le temps se gâte. Dans un nuage de gaz, le temps se gâte. Dans un nuage de gaz, le temps se fait menaçant et bleu marine. Ma ville devient triste. Bout de bottes sinistres sur le bitume mouillé qui glisse, arrosé par les canons de la police. Terriblement embrumé, je deviens bleu. Krótka, ale brzydka nazwa tego francuskiego, jak było słychać, zespołu Joke. No i teraz też będę spłacał dług, ale swojej uczelni za to, że tak pięknie wykształciła mnie na lingwistę stosowanego i będę czytał francuskie tytuły. Uwaga, wszyscy uciekają. Może tytuł tego albumu, jak wspomniałem, grupy Joke. On va dans ce monde de merde. To może tego akurat nie przetłumaczę. Strefa Małpa Polskie Radio. .pl. Można pisać, nawet o tej porze, chociaż rozumiem, że może prakować, ani muszu, werwę i zapału do pisania, szczególnie, że no, być może nie ma się z czego cieszyć między 3 a 4 nad ranem, ze środy na czwartek. Ale dla Basi, naszej wiernej słuchaczki, właściwie czas nie ma znaczenia. Przypomnę, że Basia uwielbia po prostu blokować, zapychać, korkować naszą skrzynkę pocztową podobiznami wielkoformatowymi swoich piesków. Basia donosi. Zapomniałam, że zanim dopadła mnie chandra, to napstrykałam fotek całej mojej psiej watasze na popołudniowym spacerze. No to źle oczywiście, gdyż wiem, że pan zawsze na to czeka. No i tutaj ostrzeżenie być może dla innych słuchaczy, gdyby na przykład chcieli przysłać jakiś mały listelek tutaj do audycji, do doktora Wilczura, jakąś korespondencję, no to niestety, być może okaże się, że jest to niemożliwe, bo doktor Wilczur prosi, a tu... Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. A to wszystko dzięki naszej kochanej słuchaczce Basi. No dobrze, to w takim razie zmieniamy nastrój. I to, o dziwo, będzie polski zespół. Dlaczego o dziwo? Ano dlatego, że nie gramy tutaj po angolsku, co wynika z nazwy, ale nie gramy też po polsku, co nie wynika z nazwy, ale polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu to wiadomo, no nuda, banał, sztampa. A strefa rock'n'rolla wolna od Angola i Dr. Dilżur oczywiście uciekają od tego ostatniego. Więc zespół polski wykona utwór nie po polsku, no żeby wreszcie było ciekawie, interesująco, frapująco, intrygująco. Zespół nawet nie nazywa się bardzo po polsku. Das Mon. Es ist mir kalt, sind Sie als Touristen her? Nie było tego słychać, ale to warszawski zespół. Das Mon, tak się nazywa. Nawet nie po warszawsku specjalnie, ale my pamiętamy w strefie rock'n'rolla Wolne od Angola o tych wykonawcach, którzy co prawda z Polski, ale nie po polsku, bo wyewoluowali, dojrzeli, można prezentować. No wiadomo, polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu. O, nuda, banał. I sztampa, a propos polskiego radia, ha, nawet polskie radio to wydało. No proszę, strefa@polskieradio.pl. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem w październiku dużo krzyku, ale czasem płodozmian musi być, bo gdyby nie płodozmian, to wszyscy słuchacze między 2 a 4 w nocy ze środy na czwartek zanudziliby się na śmierć. No i zasnęli przynajmniej do rana. strefa@polskieradio.pl mimo tak późnej pory. Zawsze można kontaktować się z audycją, podialogować z doktorem Wilczurem, donieść coś strefie. Oczywiście można to zrobić nie tylko w trakcie audycji między 2 a 4 ze środy na czwartek, ale także na przykład, tutaj nieśmiało sugeruję, po odsłuchaniu audycji z naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy, albo właściwie w każdym momencie doktor Wilczur tutaj siedzi i zawija te wszystkie listele w papierki, a potem odwija podczas prowadzenia audycji na żywo. Chłe, chłe, chłe. A propos audycji na żywo, Łukasz z Gliwic donosi. Nie wiem, jak doktor Wilczur to robi, ale słucha się strefy jak na żywo. No ale dlaczego jak na żywo? Przecież doktor Wilczur tak to robi, że prowadzi na żywo. Czy ty, doktorku, nie wrzesz jak pies? No, sam już nie wiem. To w takim razie może pomykajmy dalej z naszym leitmotivem. W październiku dużo krzyku i to będzie zespół z cyklu nazwy, których nigdy nie uda wam się wymówić ani zapamiętać. Jestem ciekaw, po ilu próbach komuś uda się z pamięci napisać nazwę tego zespołu. To może ja w ogóle nawet nie będę próbował tego wymawiać. Very noir mu! Ai, roi sarrata szarata korat. No, jedyna okazja, żeby złowić tę muzyczną rybę w sieci, to przeczytać jej nazwę na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa, bo obawiam się, spijając z ust prowadzącego tę nazwę, można by nie trafić. Wernuormu! Oczywiście Finowie. No jak to się pisze, to już trzeba sobie dowodnie sprawdzić na stronie. Mam nadzieję, że nikomu się nie podobało. Nie będzie musiał sprawdzać, no, żeby ułatwić słuchaczom życie. Oczywiście. Wernuormu! To w takim razie fińskich metali odhaczamy. No i oczywiście będzie płodozmian, bo kto by to wytrzymał? 2 godziny samego tylko łojenia, ale przypomnę, że zawsze można coś skrobnąć do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Jak nie teraz dr Wilczur przeczyta, to być może za tydzień, być może za dwa, bo siedzi tutaj i zawija te listele złotka i papierki, a potem odwija. No dobrze, to chyba pora na jakieś ukojenie, uspokojenie, więc zmieniamy zupełnie klimat, zmieniamy zupełnie nastrój. To będzie przedstawiciel Serbii. Zwie się Veliki Prezir. No to jeszcze Serbowie nam się załapali do audycji. Wszystko do sprawdzenia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Ostatni raz powtarzam ten adres. Wszystko dla dobra słuchaczy, aby nieba im przychylić, bo gdzie mogliby znaleźć jakąkolwiek informację o tym, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Tak naprawdę to nikt nie wie, co tu jest grane, nawet sam doktor Wilczur, więc można wszystko sobie dowodnie sprawdzić, przeczytać i połowić w sieci. Ten ostatni zespół serbski, Veliki Prezir, to akurat chyba nie ma specjalnie problemu z wymową tej nazwy, czego nie można powiedzieć o innych dzisiejszych wykonawcach, ale to wszystko po śniadaniu, kiedy dr Wilczur wreszcie wyśpi się po przeprowadzeniu tak niezwykle wymagającej i trudnej audycji. No może po drugim śniadaniu. Jak wstanie. Będzie ciężko. No. Ostatecznie po trzecim śniadaniu lista utworów będzie opublikowana na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. A teraz patrzę na zegar i widzę, że naprawdę, naprawdę niewiele nam zostało. No a co nam zostało? Ładny finał! Ładny finał! Ponieważ jak na razie nic nie wiem o swoim urlopie, nic nie wiem też o wymuszonym urlopie, to pozostaje mi w takim razie zaprosić na za tydzień o tej samej porze. Ha! Między drugą a czwartą w nocy. Ze środy na czwartek. Na strefę rock'n'rolla wolną od Angola. Będzie tłum, a tymczasem żegnamy się po grecku, ale to mówię tylko z dziennikarskiego obowiązku, gwoli ścisłości, bo obawiam się, że nie będzie słychać, że to po grecku.